Ik kan het natuurlijk niet aan de demonstranten vragen. Het lijkt erop dat ze ons niet gaan insluiten. Ga je nou alles insluiten of... Is er ergens iemand die wel iets kan zeggen, denk ik? Dat is een MR, hallo. Is er iemand die iets kan zeggen van de politie? Ik denk dat dat nee betekent. Nou, nog even de laatste hier. Is er iemand van de politie die iets kan zeggen? Jij kan zelf alleen maar praten met je wapenstok, denk ik. Nou, dit interview wil niet zo heel erg vlot, hè. Ja, ik dacht dat dat u een mens was en dat u een stem had, maar ik heb het blijkbaar niet goed. Fijne middag. Ik hoop dat je vanavond met grote voldoening terugkomt van je werk. En ik ga weer met de volgende praten, want ik vond het heel interessant. Ik denk dat de volgende persoon ook wel het interessantste te vertellen heeft met zijn menselijke stem misschien. Ja, nou, fijne middag verder, succes. Niet te hard slaan, want er gaan af en toe mensen kapot. Dat is een beetje jammer. Oké, afspraak. Als je me nog 5 minuten niet aankijkt, dan beschouw ik dat als ja op mijn vraag dat je niet te hard gaat slaan. Nou, volgens mij keek je me een fractie van een seconde aan. Nee, nou, dit heeft helemaal geen zin. Het is echt... Ik weet niet, ik ga nog 1 keer proberen. Deze meneer is aan het lachen, geloof ik. Ja. Nou, ik zie daar toch iets menselijks. Weet u of er iemand van de politie is die iets kan zeggen? Echt helemaal niks, hè? Maar wat gaan jullie doen dan? Wat ga je met die stok doen dan? Mag ik je stok een kusje geven om hem te zegenen? Dat hij maar niet te hard mag slaan. Er gaan steeds mensen stuk namelijk. Er gaan steeds mensen stuk. Nou. Nog een fijne middag, meneer de politieagent. Heb jij een nummer of niet? Hebben jullie geen nummers meer tegenwoordig? Nou, kijk eens even. Je bent een ongenummerd exemplaar. Heb je op je helm een nummer of zo? Nee, je nummer is afgeplakt. Hey? Je nummer is afgeplakt. Hey, je nummer is afgeplakt. We kunnen je niet identificeren. Hey? Yo. Ja, we kunnen je niet identificeren hoor. Ja, we willen het fietsje pakken. En dan gaan ze weg. Wat heb je te pakken? Nou, hij zei iets over zijn dingetje. Ik weet niet. Ja, die smerissen die zijn allemaal niet zo heel spraakzaam. Ja, hoef ik dan ook niks te vragen, denk ik wel. Maar is er echt helemaal niemand van de politie die iets kan zeggen, joh? Nee, dat weet ik. Maar ik wil gewoon weten wie er dan wel van de politie iets kan zeggen. Dan moet je met de politie bellen eventjes. Dan krijg bellen? Ik kan niet bellen. Ik ben een radio-uitzending aan het maken. Wow, oké. Kun je even voor me bellen? Nee. Succes, hè? Ja, dankjewel. Wat kunnen we verder nog doen? Het is. Staat gewoon niet bereid om in aanraking te komen met de politie. En misschien wel van alles willen van de CVB. En misschien wel alles te zeggen, van alles te zeggen hebben. Maar ja, vanaf nu dan toch echt een flinke twijfel met zich meenemen. Ja. Dankjewel, man. Ja. Thanks. Hoe heet jij nou? Okay. Max? Ja. Terpstra. Ja. Ja. Ik ga er vandoor. Dus bedankt voor het interview. Thanks. Tot ja, bedankt. Ja. Wie willen we nog pakken? Hi. Sorry. Wil je ook spreken? Nou, of, ja, maar ik ben in tegenstelling tot die andere gasten, ik ben van de Vrije Radio. Aha, oké, okay, ja. We hebben geen geld, wij betalen zelf. Ja, ja. Om programma's te maken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat gesprek verliep. Vond je dat een prettig gesprek? Had je het gevoel dat je kon zeggen wat je wilde? Ja, ja, zeker. Ze stellen niet... Ze proberen wel kritische vragen te stellen, maar het is niet alsof ze hele moeilijke vragen stellen. Die vragen die stelt elke journalist. Ja, ja, ja. Ja. En het is niet zo dat jij bijvoorbeeld in een antisemitische hoek geframed voelde? Nee, maar ze stellen daar wel een vraag over en terecht ook. Want er zijn heel veel Joodse studenten die zich ongemakkelijk voelen. Maar laten we wel zijn, er wordt in het naam van Jodendom worden er mensenrechten schendingen gepleegd. En het is daardoor ook begrijpelijk dat Joodse mensen zich ongemakkelijk voelen met het feit dat dat in hun naam gebeurt. En dus in hun naam. Ik weet nou ja, in het naam van hun geloof gebeurt. Ja, is dat zo? Ik wil dat geloof zegt niet van... Ga me doodmaken of zo. Wat bedoel je? Nou, dat geloof, het Joodse geloof zegt niet van ga iedereen maar doodmaken. Nee, tuurlijk niet. Maar in ieder geval de staat Israël... Zeg je nooit in naam van het Jodendom iedereen maar zomaar gaan doodmaken? Nou ja, de staat Israël zegt dat zij spreken voor Joden. Ja, dat wil wel meer zeggen, maar dat is gewoon gelul. Ja, en veel van Nederland gelooft dat ook. En dat is jammer. Ja. Ja. En hoe denk je dat je in de uitzending komt vanavond? Van alle dingen? Ja, denk het wel. Oh, we worden weer weggestuurd. We moeten weer lopen. Maar denk je dat je, heb je het gevoel dat je, verwacht je dat je goed uit de verf gaat komen? Dat je goed geframed gaat worden? Ja, ik ben nu al 20.000 keer geïnterviewd door. En als je bericht duidelijk is, dan word je goed geframed. Zeker weten? Nou, kijk. Mijn persoonlijke stem. I'm gonna get my own. Nou, dus ze beginnen allemaal te rennen nu. Steken! Hij ging hem slaan, hè? Nou. Oh. Hey, wat zeg je? Wat heb jij gezien? Heel veel. Wil je dat vertellen of niet? Ik ben van de Vrije Radio, hè?